Поэма про Явор и Калину. Трубят трубы в городни, прагнуть мячи крыви. Збирая войско могутное, князь городни Давид. Обрыдли земли нашей крики, крыжаков растиснем в блин. Ходем, земля белорусская, ходем войною великой, ходем, народ белорусский, на Мариенбург и Берлин. Досыть им нашего раю, не дозволим нас более крануть. Конь басуя, играя, землю копытами края, зоры в очима личить, в ушами чуя войну. Збираются тысячи воев, и Яну треба исти. Латы светлые, добрая зброя, что еще потребно в житті? А ничего, хіба что прокляны, да еще каб довжей прожить. Безлитосной черной вороной на ганку мати стоит. Ян, запомни, немцы и прусы, а як прийдуть, то знов заб'ють. У неровным бои яны мову душили, у неровным бои твоего батьку забили и землю спалили твою. И прусы, нехай под примусом кляты рабский народ, зрабили табе, белорусу, найгоршую з горших шкод. Яны спалили айчину, и ты з ими тое ж зраби, дитя. Старога, жанчыну да не бяры, забі! О, вялікая лютая сеча! Што каму да жаночых слёз? Над поплавам мокрым пад вечар пыл стаяў да нябёс. Мужчыны забітыя, прусак и немкинь в распетлях вели. Край загину, и замки ихние, и палацы дымом пошли, замки хай, а на что шадрины? Трубы воев плачуть навзрыд. Помеж Явором и Калиной сидит великий Давид, вокол велизная свита, и не лапечка свежей травы, и латы его побиты, и на твары дым боевы. Яне, проси, чего можешь. Ты у ворога славу отнял, ты пробился прострой ворожий, ты магистра звалил с коня, ты зломил тому быдлу шию, то проси хоть свет у меня. Княже, мне полонянку, Марию. Яна покахала меня. Хочешь, золото кольки важишь? Тибурштынов, каб аж скаменеть. Княже, мне полонянку, Марию. Яна покахала меня. Хлопча! Об'явся блёкоту, немец прусом кров нашу п'є, яна пруска, балтка, рабыня, княжа, я кахаю яе. Добра, бяры яе в жонкі. Все ж поправа для наших нив. И отсек ён галину Явору, и калины цвет обломил. Бяры, коли так кахаешь. Чагусь ти я добрый тепер. Только ведай, Такое навеки кінеш, то лепей бы ўмер. Кахай да апошняга вздыху, кахай да ліхога канца. Толькі вось што, хочаш, не хочаш, а матцы дашлі ганца. Бо яшчэ прыпасе табе вілы, бо яшчэ глядзічы канец. На апошніх канёвых жылах у двору варваўся ганец. Пруска? Яны пад прымусам, кляты рабскі народ, зрабілі нам, беларусам, найгоршыя з горшых шкод. І няхай яны знікнуць знічкаю, і няхай. І тады яна атруту. Чорны дурнічнік распусціла ў чашы віна. Ян вёз, асцярожна трымаючы пад грудзі магутнай рукой, конь ступаў, нібы нёс паміраючым чашу з крынічнай вадой. Прыскакалі, вояў калона, па шляху паўзе, як ніць. На гульбішчы чорнай варонай няўмольная маці стаіць. А яны, як светлая мара, а яны, як вясны ясначвет, на кальчузе галіна явару, на шнуроўцы калінавы цвет. Маці, я дужа кахаю, гэта вечная радасць мая, палюбі, як неба кахаеш, палюбі, як кахаю я. У нянавісці неба згарае, пасвіць воўк чараду авец. Конь басуе і грае, зямлю капытамі крае, зоры вачыма лічыць, чуе вушамі. Канец. Піце, нахмелі на руту. Піце, дзеці мае. Падае Марыя атруту, Яну віно падае. Тут твой дом, бузіна ля парога, тут прабабкі часалі руно. Проста каню пад ногі сын вылівае віно. Марыя, віно і світанне, і апошні смяротны ўздых, і шчасце адно, і каханне. Пі палову майго кахання, астатняе я. Каханне і сонца адно нам каханне, і зямля адна на дваіх. І зямля адна на дваіх. Не паспелі спахапіцца другі. Маці вей не паспела ўзняць, ледзь паспелі схапіць яго слугі, калі ён валіўся з каня. Скамянела маці. Што ж, людзі, гэта лёс. Падрыхтуйце ім дом ля царквы. Дзеля Яна пад правым, дзеля дзеўкі пад левым крылом. Вінен сам, забыўся ануча, пад чыёй рукою ляглі бацька, друзі, браты, таварышы на праклятай, на спаленай гэтай зямлі. І хай вам не будзе агульным ані жыта, ні сінь васількоў і ложак. Не будзе агульным, і зямля вам не будзе адной. На магіле Марыі каліна у кроплях вясёлкавых слёз, а на магіле сына явар магутны ўзрос. Дні ішлі, а дрэвы віліся паміж тысячаў дрэў жывых, і галінамі моцна спляліся над страхой заімшэлай царквы. Данеслі, і маці з'явілася, і вочы ёй плач спапяліў. Пэўна, дзесь мае дзеці у вялікім каханні жылі. Жылі, жылі, весяліліся, шумелі вясной маладой цераз царкву, сашчапіліся. Божа, Божа ты мой! Што казаць аб магіле трэцяй? Мала тых магіл на зямлі, але разам праз хмары, войны, дзяржавы, наветы праз нянавісць галіны яны сплялі. І канец паэмы журботнай, так журботнай, што плача сусвет, пра магутны і горды явар, пра каліны ласкавы цвет.